آیات کو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں سورت کے بارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت ابراہیم مکی سورت ہے، 7 رکوع اور 52 آیات ہیں، 52 آیات اور 7 رکوع، 845 کلمات 845، اور 3601 حروف 3601 حروف ہیں. ترتیب کے اعتبار سے 14 نمبر کی سورت ہے. سورت کا نام اسی سورت کی آیت نمبر 35 میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے رب اس شہر کو امن والا کر دے، یہاں سے اس کا نام ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف ہسٹری ہے، لیکن بہت اور صورتیں بھی ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. پیچھے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف انبیاء کرام کے ناموں پہ صورتیں آ رہی، صورت یونس دیکھی، پھر صورت یوسف، اور اب صورت ابراہیم. یہ صورت کب نازل ہوئی؟ یعنی جب اس کا انداز دیکھتے ہیں تو اسے انداز ہوتا ہے کہ یہ آخری دور کی صورت تھی، مکہ کا آخری دور، اور صورت رات کے قریب ہی کے زمانے میں ہوئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے اب آپ کے لیے ایسے جملے بول رہے تھے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت 13 میں کیا کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا اور یا تو پھر ہم تمہیں ملک سے نکال دیں گے. اشارہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو بھی اب ہجرت کی دعوت دی جا رہی ہے. ظلم و ستف بڑھ چکا تھا، اور پچھلے انبیاء کا ذکر کر کے گویا کہ قریش مکہ کو دھمکی دی گئی کہ جیسے ان کو ختم کیا تھا اسی طرح تم بھی ختم کیے جاؤ گے. آپ پڑھیں گے لَنُحْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں گے. اور اسی طرح پھر اہل ایمان کو کچھ تسلیاں بھی ملتی ہیں اس صورت میں، لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، یعنی ان ظالموں کے بعد ہم آپ کو آباد کریں گے. تو بہرحال وہی انداز جو مکی صورتوں کا ہوتا ہے، توحید، رسالہ اور آخرت، اور خاص طور پہ اس میں جہنم کا ذکر آپ اس میں دیکھیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت ہونے کی وجہ سے اس صورت سے محبت تو خود بخود ہی ہونے لگتی ہے، اور بہت ساری ایسی آیات جو بہت زبان زد عام ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشہور آیات، وہ آپ کو سورت ابراہیم میں ملیں گی. تو چلیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. حروف مقطعات الف لام را کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی صورتوں سے ملتا ہے، سورہ یوسف میں بھی ہے. سورت یوسف الف لام را سے تھی، اور سورت الرعد الف لام میم را، اور اب دوبارہ الف لام را. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت سیکوینس رکھا ہے قرآن پاک کی آیات میں، کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صوتی حسن بھی سننے والے کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، اور قرآن پاک کی تو سچائی خود بخود ہی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. شروع ہی میں کتاب کی بات ہوئی، فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، ان کے رب کے حکم سے لوگوں کو اس راہ کی طرف لائیں جو غالب اور قابل تعریف اللہ تعالیٰ کی راہ ہے. پھر اللہ کا مزید تعارف، کون ہے وہ؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات کا مالک ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ سورت کا آغاز قرآن پاک کی آمد کے مقصد سے ہو رہا ہے. قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں جس میں قرآن پاک کی خوبیاں بیان ہوئیں, قرآن پاک کی آمد کا مقصد بیان ہوا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جتنا یہ آیت قرآن پاک کا مدعا اس کی وجہ نزول بیان کرتی ہے, شاید ہی کوئی اور آیت کرتی ہو. کہیں ہدن کہا, کہیں رحمہ کہا, کہیں فضل کہا, کہیں بشرا کہا, لیکن یہاں کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک, یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی. پہلا ہی لفظ بتاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھا, آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے, اور وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے جو آپ کو سچا نبی مانیں گے. اللہ نے تو اتاری, لیکن اس کتاب سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو اس کو رسول پر اللہ کی طرف سے نازل کردہ مانیں گے. پہلے ہی لفظ میں رسالت کا اس بات ہے, ثابت کر دیا, اس چیز کی دلیل دے دی کہ یہ قرآن آپ نے خود نہیں لکھا. اور انداز ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ مکی دور میں آپ کے اوپر یہ الزام کثرت سے آتا تھا کہ آپ خود سے یہ آیات گھڑ لیتے ہیں نعوذ باللہ, اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں. فرمائنی کتاب انزلناہ الیک, اتنا بھی کہنا کافی تھا کہ کتاب انزلناہ, یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا. لیکن الیک کہہ کے کیا کہا گیا؟ آپ کی طرف, یعنی آپ کے رسول ہونے کی گواہی بھی مل گئی اس سے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ بات بھی سب کے سامنے آ گئی کہ اللہ کی ذات ہے جو اس کتاب کو بھیجتی ہے. تیسرا لفظ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, یہ غایت ہے. غایت کہتے ہیں وجہ, ریزن, کیوں بھیجی. دیکھیے ایک دو تین اور چار لفظ ہیں صرف, ان چار لفظوں سے تین مسئلے اخذ ہو گئے. پہلی بات, کتاب کو اللہ نے نازل کیا. دوسری بات, آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا. اور تیسری بات, کیوں نازل کیا, کس نے, کس کی طرف اور کیوں. کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اس کلام کا؟ مکہ والوں کی کوئی طاقت تھی کہ اس کتاب کا مقابلہ کرتے؟ ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن. جو بھی کہے گا کہ میں اس کتاب کا مقابلہ کرتا ہوں, وہ کل کا دور ہو, وہ آج کا دور ہو, وہ ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو, ہر ایک کا دعویٰ جھوٹا, کیونکہ اللہ کی ذات ہے جو اس کتاب کو نازل کرنے والی ہے. اور کیوں نازل کرتی ہے؟ تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں داخل کرے. یہاں لفظ لِتُخْرِجَ کو بھی دیکھ لیں, تاکہ نکالے. گویا کیسے لگتا ہے کہ جیسے لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو وہاں سے پکڑ پکڑ کے نکالا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک حدیث بھی ذہن میں آ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں, تم آگ کے گھڑے پہ تھے اور میں آیا تمہیں پیچھے سے تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے واپس بلایا. ایسے ہی نہیں لگتا, لِتُخْرِجَ, خَرَجَ, اخراج, پکڑ کے نکالنا. پھنسے ہوئے تھے لوگ دنیا داریوں میں, لوگ اپنی زندگی میں تھے اور اللہ نے ان کو پکڑ کے کھینچا کہ آؤ لوگو, کدھر, روشنی کی طرف آؤ. پھر دیکھیے کہ لفظ ظلمات جمع ہے اور نور واحد ہے. کیا پتہ چلتا ہے کہ اندھیرے بہت سے ہیں لیکن روشنی ایک ہے. نفس کے اندھیرے, خواہشات کے اندھیرے, دنیا داریوں کے اندھیرے, حب جاہ کے اندھیرے, حب مال کے اندھیرے, اور روشنی کیا ہے؟ اس قرآن کی روشنی, سچائی کی روشنی. کیا اللہ کا نبی خود ہی نکال لیتا ہے؟ کہا نہیں, بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, رب کی اذن سے, اس کے حکم سے, اس کی منشا سے, اس کی رضا سے. پھر اس کتاب کے ذریعے سے، روشنی کے سفر کے ذریعے سے لوگ کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ الى صراط العزیز الحمید، غالب تعریف کیے گئے کے راستے کی طرف. پھر لوگوں کو وہ راستہ ملنے لگتا ہے جو ان کو غالب تعریف کیے گئے رب کی طرف لے جاتا ہے. پھر وہ خود بھی دنیا پہ غالب آنے لگتے ہیں، پھر ان کی بھی تعریفیں ہوتی ہیں. پھر یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی اندھیروں سے روشنیوں کی طرف آنے لگتی ہے، شیطانی راستوں سے ہٹا کے اللہ کے راستے پہ لاتی ہے یہ کتاب. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ہر وہ شخص جو اللہ کی راہ پر نہیں، اس کتاب کی راہ پر نہیں، وہ دراصل جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے. چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی روشن خیال کیوں نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو کتنا ہی نور علم سے منور کیوں نہ سمجھے، لیکن جس نے اس کتاب کا راستہ نہیں پایا وہ اندھیروں میں ہے. اور اگر کسی نے اس کتاب کو پا لیا اور اس کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا، کسی دیہات میں رہنے والا دیہاتی، لیکن وہ بھی روشنیوں میں آ گیا، وہ روشن مزاج بن گیا، اور رب کی توفیق سے. یہ کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ کسی کے ہدایت کی طرف آنے کی اجازت نہیں بھی دیتے؟ ایک سوال اٹھتا ہے نا، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی بس وہی آئے. تو کیا اللہ تعالیٰ کسی کی اجازت نہیں بھی دیتا؟ ہاں، کچھ لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں. واللہ یحول بین المرء وقلبہ، سورۃ الانفال میں آپ پڑھ چکے کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. کیوں؟ پہلی دفعہ کیوں نہیں مانا تھا؟ ٹیڑھی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہو؟ کجی سے کیوں دیکھتے ہو؟ سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتے. سورۃ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ فاسقین کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. تو پتہ کیا چلا؟ کہ ہدایت کوئی سستی چیز نہیں، یہ کتاب کوئی معمولی چیز نہیں. ہر ایک کو دے دو، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو، یہ تو تڑپ سے ملتی ہے. اس کے لیے تو بے چین ہونا پڑتا ہے. پھر یہ کتاب انسان کو راستہ دکھاتی ہے. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، وہ صرف سیدھا راستہ سامنے رکھتا ہے، کسی کو چلا نہیں سکتا اس پہ. انک لا تہدی من احببت، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، سراسر اللہ کی توفیق اور اس کا اذن ہے. کوئی زور لگا سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، اس کو اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، لیکن کس پہ وہ دوا اثر کرنی ہے اور کس پہ نہیں کرنی، اس کا فیصلہ بندے اور اس رب کے بیچ میں ہوتا ہے. جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے اس کو راستہ مل جاتا ہے، توفیق مل جاتی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو توفیق کو چھین لیتی ہیں، جن سے توفیق چھن جاتی ہے، وہ کون سی ہیں؟ ضد، ہٹ دھرمی، تعصب، خواہشات کا غلام ہونا. ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں. اور اس کے برعکس اپنی خواہشات کی غلامی نہ کرنا، کھلی آنکھوں سے دیکھنا، کھلے کانوں سے سننا، صاف دماغ سے سوچنا اور سمجھنا، کسی کی طرف دیکھنے کی بجائے ہر اس بات کو مانتے جانا جس کی دلیل مل جائے، ایسے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. اور یہ نور صرف سچی طلب والوں کو ملتا ہے. سورۃ حدید آیت نمبر 9 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ذات جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتی ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے. کتنا پیارا لگتا ہے نا یہ منظر، کوئی اندھیرے میں بیٹھا تھا اور کوئی آیا اور اس کو کان سے پکڑ کے لے گیا, ادھر آؤ. کہتا نہیں میں ٹھیک ہوں, مجھے اچھا لگ رہا ہے, مجھے سب سمجھ آ رہا ہے. نہیں آ رہا ہو. اور جب اس کو روشنی میں لاتا ہے تو پھر وہ آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے, ارے واہ یہاں تو بہت اچھی طرح نظر آتا ہے, میں تو وہاں مطمئن تھا. انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا اس کو اسی لائٹ کی عادت ہو جاتی ہے. کچھ گھروں میں بڑی ٹیوب لائٹ چلتی ہیں تو ان کو ذرا لائٹ کم ہو تو اندھیرا لگتا ہے, اور کچھ ہلکی لائٹ کے عادی ہوتے ہیں تو وہ اسی میں یوزڈ ہوتے ہیں. دین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے, ہر بندہ جتنی لائٹ کھول کے دیکھنے کا عادی ہوتا ہے اس کو اسی کی عادت ہو جاتی ہے. اسی طرح سورۃ بقرہ آیت 257 میں بھی آتا ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے, وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. ہر جگہ اندھیرے جمع میں آ رہے ہیں اور روشنی واحد ہے, تو لہٰذا کون ہے جو اندھیروں سے لڑ چکا, تھک چکا, گھبرا چکا, اس کو اس کتاب کی چھاؤں میں آنا ہے. یہ روشنیوں کا سفر ہے. اللہ کی طرف جانے کے راستے میں جو روشنی چاہیے نا وہ یہ کتاب ہے. اس کے بغیر پہچان ہی ممکن نہیں کہ درست راستہ کون سا ہے. آپ جب روڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کی گاڑی آپ کو راستہ دکھاتی ہے نا, اس کی لائٹس, کبھی اسٹریٹ لائٹس, ساری لائٹیں بند کر دی جائیں اور آپ کو رات کے وقت ایک ہائی وے پہ چھوڑ دیا جائے, ہلاکت ہے نا. میرا حال ہے کہ کوئی سڑک پہ آنے کی جرت نہیں کرے گا کہ نہیں میری تو لائٹس ہی ٹوٹی ہوئی ہیں, کوئی بھی مجھے دھکا مار کے چلا جائے گا. اسی طرح کے دھکے پڑتے ہیں ان لوگوں کو جو ہدایت کے سفر پہ چل تو پڑتے ہیں لیکن کتاب کی روشنی کے بغیر. صحیح اور غلط کا معیار یہ کتاب بتائے گی. پیدا کرنے والی بتا سکتا ہے کہ تمہارے لیے ضرورت کس چیز کی ہے, تمہیں کس کی ضرورت ہے, کیا چیز تمہارے کام کی ہے اور کیا چیز بیکار کے مشغلے ہیں. لیکن کچھ لوگ جانے بوجھے بھٹکتے رہتے ہیں, ان کو اندھیروں میں رہنا اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اس کتاب کی طرف آ کے دیکھو, یہ تمہیں صراط العزیز الحمید کے راستے کی طرف پکارتی ہے. بہت پیارا لفظ ہے لفظ حمید, اگرچہ یہ محمود کے معنوں میں یعنی جس کی تعریف کی گئی, لیکن دونوں میں ایک فرق ہے. محمود یا محمود جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں, کسی شخص کو کب کہتے ہیں, جب کہ اس کی تعریف کی گئی ہو یا کی جاتی ہو. یعنی جب کوئی کسی دوسرے کی تعریف کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص محمود ہے, لیکن حمید کیا ہے, آپ سے آپ تعریف کیا گیا, کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے وہ خود ہی حمید ہے. سمجھ میں آئیے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام الحمید کیا ہے, خود ہی تعریف کیا گیا, کوئی کرے نہ کرے. آپ اپنے لیے کیا سوچتے ہیں, کیا آپ بھی اندھیروں کے سفر, اندھیروں والی زندگی سے نکل کے روشنی کی طرف آتا ہوا محسوس کر رہے ہیں؟ قرآن پاک کے تقریباً مڈل میں یہ آیت آئی ہے, ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی پچھلی زندگی پہ غور کریں جب ہم اس کتاب کی رہنمائی سے محروم تھے. کیا ہر آنے والا دن زندگی میں روشنیوں کا پیغام لا رہا ہے؟ کیا روشنی کے سفر پہ چل رہی ہوں, جہالت چھٹ رہی ہے کہ ابھی بھی اندھیرے ہیں؟ ہر انسان خود ہی پالے گا کہ وہ کتنی دور ہے جنت سے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض, اس کو تو ضرورت نہیں تمہاری, آسمان و زمین تو سب کچھ اس کا ہے, تم اس کی مجبوری تو نہیں. وویل للکافرین من عذاب شدید, ہاں ویل ہے, تباہی ہے, ہلاکت ہے کافروں کے لیے. کس چیز کی؟ شدید عذاب کی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کن کافروں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کن کو کافر کہتا ہے؟ یہاں کافر سے مراد اصطلاحی کافر مراد نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں لگ گئیں، اسی لیے تو ان کا پھر آگے مزید تعارف ہے الذین، اور اگر آپ ملا کے پڑھیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ شدید کے آگے چھوٹا سا نون ہے، تو کیا ہوگا؟ وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ والے کافر ہیں نونے کتنی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون لوگ ہیں جو اس اندھیروں پہ رہنا چاہتے ہیں، کون سے لوگ ہیں جن کو یہ روشنی اچھی نہیں لگتی؟ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں. یستحبون ہا با با حب، اب دیکھیے استحباب، باب کیا بن رہا ہے؟ استفعال، کون سا والا؟ طلب کرنا، ٹو سیک ہوتی ہے نا، جیسے استغفار استغاثہ، تو استحباب کیا ہے؟ محبت کا طلب کرنا، کسی چیز کو پانے کی خواہش رکھنا. تو پھر اسی سے اس کا معنی کیا بن جاتا ہے؟ اختیار کرنا. تو لہٰذا الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جو اختیار کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ آخرت پر، یعنی اوور دی ہیئر آفٹر، دے چوز دس ورلڈ، دنیا کو چوز کرتے ہیں آخرت کی بجائے، اور کیا کرتے ہیں؟ بس اسی پہ رکتے ہیں؟ نہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یہ دوسرا درجہ ہوگا. پہلا کیا ہے؟ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، کچھ دن اس میں رہے تو پھر کچھ اور سرکشی بھڑی تو پھر دوسروں کو بھی روکا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور کچھ مزید بڑھے تو وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس میں ٹیڑھے ٹیڑھ پن ڈھونڈنے لگے، اپنی خواہشوں کے مطابق اللہ کے دین کو ٹیڑھا کرنے لگے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی دین کا حکم اپنی مرضی کے مطابق ہوا تو اس کو مان لیا، مرضی کے مطابق نہ ہوا تو اس کو چھوڑ دو، یا اس کا انکار کر دو، یا پھر اس کی تعویل کر کے اللہ کے حکم کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھال لو. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدلتے ہیں اس کے مطابق، اور ایسے لوگ عموماً اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. کون ہے جو قرآن کو ٹیڑھا کرتا ہے؟ اس کے دو سبب ہیں، اتباع نفس، ہوا، خواہش کی پیروی، اور دوسری اس کی وجہ ہوتی ہے موجودہ زمانے کے نظریات سے مروبیت، امپریسڈ ہیں دوسروں کے نظریات سے. اور افسوس کی بات ہے کہ اس بیماری کا شکار جاہلوں سے زیادہ علم والے ہوتے ہیں، لیکن علماء سو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں گمراہی کی انتخا کو کہ واپسی ممکن ہی نہیں، بس دین کا نام لے کے چل پڑتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ویلن، حسرت کا کلمہ ہے، ندامت حسر نہیں بلکہ حسرت، حسرت کا کلمہ ہے. ان کو صرف دنیا کی پرواہ ہے، آخرت کی پرواہ نہیں. وہ دنیا کے فائدوں اور لذتوں کی خاطر آخرت کا نقصان مول لیتے ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی کو پانے کے لیے دنیا کی کوئی چیز چھوڑنے کو تیار نہیں، کسی لذت سے محرومی کو برداشت نہیں کر سکتے. ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے دنیا اور آخرت کا موازنہ کر کے ٹھنڈے دل سے دنیا کو پسند کر لیا ہے، اور فیصلہ کر چکے ہیں کہ دنیا کی وہ چیز جو آخرت سے ٹکرائے گی، یعنی جہاں جہاں کوئی چیز ہمارے دنیا کے فائدوں سے ٹکرائی، اس کو قربان کرتے جائیں گے. ایسے لوگ پھر اپنی خواہشات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یبغونہا عوجہ، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں. اولائک فی ضلال بعید، ایسے لوگ دور کی گمراہی میں جاتے ہیں، یہ اللہ کے بن کے رہنا نہیں چاہتے، ان کے اندر عاجزی نہیں ہوتی، اتباع کا مادہ نہیں ہوتا، یہ اسلام کے ہر نظریے ہر عقیدے کو اپنے گمان کے مطابق بدلنا چاہتے ہیں، صرف اس چیز کو قبول کرتے ہیں جو ان کے دماغ میں سما جائے، ہر عادت ہر حسلت وہی ان کو پسند ہے جو ان کے طریقوں میں تبدیلی کو کا تقاضا نہ کرے. ایسے لوگ نفس کے پیچھے جانے والے، شیطان کے پیچھے جانے والے، کسی کی روک ٹوک پسند نہیں کرتے، ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم جو چاہ رہے ہیں کرنے دو، جیسا چاہو جیو، جو چاہو کرو، جیسا چاہو معاملہ کرو. ایسے لوگ پھر اللہ کے راستوں سے خود بھی ہٹتے ہیں، دوسروں کو بھی ہٹانا چاہتے ہیں، بدزن کرتے ہیں لوگوں کو، مین میخ نکالتے ہیں، اسلام کے احکامات کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یستحبون الحیات الدنیا. ہر ایک اپنے آپ کو چیک کرے. دیکھیے، یہ وہ مرض ہے کہ جس میں بیمار کو خود پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میرا کیا حال ہے، میں کس طریقے سے معاملہ کر رہا ہوں. یہ دنیا کی حب ہی تو ہے جو آخرت کو آنکھوں میں سمانے نہیں دیتی. یہ وہی تو چیز ہے جس نے آج اس پیاری جنت کو آنکھوں سے دور کیا ہوا ہے، اوجھل جی رہے ہیں. یہ وہی تو چیز ہے جو دنیا کو جنت بنانے کے خواب دکھاتی ہے. دنیا بھی یہاں، جنت بھی یہاں. انسان جس لائف سٹائل کا عادی ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے پروفس دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ بحثیں کرتا ہے، خام خواہ کی جہاں بیٹھے دین کے نام پہ باتیں شروع ہو گئے، لوگ سوچتے ہیں واہ ان کو تو بڑی سمجھ ہے، بڑی دور کی بات لاتے ہیں، لیکن دور کی نہیں ہوتی، وہ دین سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے. ہم سب ان باتوں کو سن کے دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرنا کہ جو روشنیوں کو چھوڑ کے اندھیروں میں چلے جائیں. دیکھیے، ایک سفر ہوتا ہے کہ آپ نے روشنی کا سفر اختیار ہی نہیں کیا، اندھیروں میں ہی تھے، چلتے رہیں گے، لیکن روشنی سے واپس اندھیرے میں جانا آنکھوں کو چندھیا دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، اب عصر ہو گئی، پھر ساتھ ہی مغرب ہوئی، تھوڑا مل گجا ہو گیا، پھر بھی وہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کو دکھتا ہے. لیکن ایک شخص باہر روشنی میں سے اندر آتا ہے نا، تو ایک دم کہتا ہے لائٹ ہی کیوں بند ہے، اندھیرا کیوں ہے؟ کیوں کہ روشنی سے اندھیرے میں آنے والے کو کچھ دکھتا نہیں ہے. اسی طرح قرآن کی روشنی سے ایک دفعہ انسان اگر دور ہونے لگے تو پھر اس کی زندگی میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. تلاوت سنتے ان آیتوں کی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے دعا کریں گے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ، ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کرنا، اس روشنی سے دور نہ کرنا، یہ زندگی میں بھی روشنی بن جائے، یہ قبر میں روشنی بن جائے، یہ میدان محشر کے اندر روشنی بن جائے، اور پل صراط پہ ہمارے لیے روشنیوں کا پیغام لے کے آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة